sukali na lolemo na ngai kutuna mose kotanga pongi na zuwa wapie na komituna pona nini nzoka libandeli ya bolingo kasi na kobanga koyebisa yo lokola pe nazali mopaya okobanza nyonso lokuta wana na mimi kuruze rosali rosali komba sukali na lolemo na ngai kutuna mose kotanga pongi na zuwa wapie na komituna mpona nini nzoka libandeli ya bolingo kasi na kobanga koyebisa yo lokola mpe nazali mopaya okobanza nyonso lokuta wana na mimi kuruze rosali Kalibandeli ya bolingo kasi na kobanga koyebisa yo lokola mpe nazali mopaya okobanza nyonso lokuta wana na mimi kuruze rosali bolingo ezali kosuwa ngai moyete opo oyeba mama maloba mazali kozonga na mongongo moye na sakola ezali te sombala moko na ndambwe ndeonimi rosali bolingo ezali kosuwa ngai mwete opo oyeba mama maloba mazali kozonga na mongongo mwye na sakola ezali te talanga na misombala moko na ndambwe ndeonimi rosali Mama. Baloba mazali kosonga na mongongo Mwena sokole zalitero Kalanga na misomba la moko na ndambwe Leo ndimi, Rosalie